السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu Islam, barakallahu fikum, natoa shukrani zangu za dhati kwa wasimamizi wa msikiti huu, Masjidi Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah, na hapa mti mkavu, kwa kunipa nafasi hii fupi kuonana na ndugu zangu as-salafiyin wa hapa Tanga. Ndugu zangu Waislamu, hapana shaka kwamba muhadhara huu ni muhadhara manhajia, ili kuelezana na kukumbushana jambo hili la njia hii waliokuwa nayo watu wema waliopita, wa ala rasihim nabiyuna Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu Islam, da'wa hii, ad-da'wa as-salafiyya al-mubaraka, ni kulingania kwenye yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimtumiliza mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambayo ni tauhidullah, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakasia yeye ibada na kuacha kumshirikisha Allah na kitu chochote. Lakini pia da'wa hii ni kushikamana na yaliyo katika Qur'ani na hadithi kwa ufahamu wa watu wema waliopita, ambao ni masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in. Ndugu zangu Waislam, kufuatia ufahamu huo, as-salafiyya ndiyo Uislamu na Uislamu ndiyo salafiyya. Na nikisema Uislamu, muradi wake ni Uislamu wa haki kwa ufahamu wake ulio sahihi aliyouleta Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na wakashikamana nao masahaba wake watukufu. Huu ndio Uislamu wa haki, ndio Uislamu sahihi. Uislamu sahihi ni ule aliyouleta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakashikamana nao masahaba wake Uislamu huo, na masahaba nao wakawafundisha tabi'in, na tabi'un wakawafundisha atba'i tabi'in mpaka kufikia kwetu. Huu ndio Uislamu sahihi, ndio Uislamu wa haki, ndio Uislamu safi ambao hauna vichanganyio vyovyote vya bid'a vya uhizbia. Ni Uislamu safi, na ndio maana Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fi al-aqidah al-wasitiyah alipokuwa akiwasifu ahlus sunnati wal jamaa, yaqulu rahimahullah wa tariqatuhum hiya dinul islam alladhi ba'atha Allah bihi Muhammadan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Njia yao ni dini ya Uislamu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimtuma nayo Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Thumma qala lakin lamma akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنا سيما lakini Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam baada ya kuwaeleza umati wake kwamba utafarikiana vikundi 73 vyote vitakwenda motoni isipokuwa kimoja, wa hiya aljamaa, kundi yenyewe ni jamaa, kundi moja linalofuata aqida na manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwaya أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Ni wale ambao wako katika mfano wa hii njia nilionao mimi hii leo na masahaba wangu. Baada ya kueleza hivyo Mtume, sara almutamassikuna bil islam al mahd al khalis an al shawb hum ahlu sunnati wal jamaa, wamekuwa waislamu wenye kushikamana na uislamu safi, Uislamu usiochanganywa na kitu chochote, ni ahlu sunna wal jamaa ndio walioshikamana na Uislamu huo. Pia Sheikhul Islam anasema tena katika kitabu chake Daru Ta'arudhil Aqli wan Naqli qala fa kullu man a'rada 'ani at-tariqati as-salafiyyati an-nabawiyyati ash-shar'iyyah al-ilahiyyah fa innahu la budda an yadhilla wa yatanaqadha ويبقى في الجهل المركب أو البسيط. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نسيما كلا أني بينغا كلا أني كتا جيا هي سلف جيا يمتومي جيا يكي شريا جيا يا الله أكايتا جيا شريا ننجيا يا الله. فكل من أعرض عن الطريقة السلفية النبوية الشرعية الإلهية فإنه لا بد أن يضل, لازم أبوتي كلا أني كتا كلا أني بينغ نجيا هي يا سلف نجيا يا متومي نجيا كشريا نجيا يا الله, لازم أتبوتي أتاك هتاكي أبيدي أتشكي ويتناقض ناتا بينغانا بينغانا كتك من دواكي. ويبقى في الجهل المركب أو البسيط, atabakia katika ujinga murakab au ujinga basit, kila anayepuuza na kukataa njia hii. Waqala aidan fi alfatawa alkubra la yanbaghi linnas an ya'dilu an tariqi salaf fa innahu afdal wa akmal. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah asema haitakikani kwa watu kuiwacha njia hii ya salaf, kwani ni njia bora na njia kamilifu zaidi. لا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف فإنه أفضل وأكبر وأكمل. هيتكيكاني kwa watu kuiwacha njia hii ya salaf, njia ya watu wema waliopita, kwani ndio njia bora na ndio njia kamilifu. ورحم الله الإمام مالكا إمام دار الهجرة حيث قال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هوزي وكفانكيشا مشو أمته إسبقوا يالي يالي وفانكيشا منزو أمة يالي يالي يالي وفانكيشا أمة ومنزو ديو تكو وفانكيشا أمة هو ومشو. قول إمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى. وكل الطلاب وكل الطلاب يعرفون قول السلف: وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. كلا خير ينفتكانا وكفوات هاو وتويما وليوبيتا. وكل خير في اتباع من سلف كلا خير ينفتكانا وكفوات وتويما وليوبيتا. وكل شر في ابتداع من خلف na kila shari upatikana kwa uzushi wa hao waliokuja nyuma. Ndugu zangu wa Islam, baada ya mukaddima huo, imebainika wazi kwamba usalaf ndio mfumo wa haki ambao ni lazima kwetu tuufuate mfumo huo na tuache kila jambo ambalo linakhalifu mfumo huo katika manahiji ukhra. Kuna manahiji nyingi duniani. Dunia hii ina manahiji nyingi, ina mifumo mingi. Lakini mfumo wa haki, mfumo wa Allah aliyoutuma kwa Mtume sallam ni huu. Ni huu tunaohimizana kuwafuata watu wema waliopita, ndio mfumo sahihi ulio na dalili nyingi katika Qur'ani, ulio na dalili nyingi katika hadithi za Mtume sallam na maneno ya masahaba na maneno ya al-a'imma. Ndio mfumo pekee ulio na dalili. Mifumo mingine yote haina dalili. Na dini yetu ni dini ya dalili. Dini yetu ni kila jambo lina dalili yake, kama alisema Sheikh al-Albani: naduru ma'ad dalili haythu dar wala nata'assabu birrijal. Tunazunguka sisi kwa dalili, popote inapozunguka dalili ndipo tunapokwenda. Kwa hiyo mfumo huu pekee, manhaji hii pekee ndio manhaji iliyo na dalili katika Qur'ani na Sunna na kalamu al-a'imma sahaba wa ghayruhum min at-tabi'in, kuliko mifumo mingine iliyoanzishwa na watu. Mifumo mingine yote imeanzishwa na watu. Al-Ikhwanul Muslimun imeanzishwa na al-Hasan al-Banna, Jama'atu at-Tabligh imeanzishwa na Muhammad Ilyas ad-Dahlawi, Hizbu Tahrir imeanzishwa na Taqiyuddin Nabhani. Mifumo imeanzishwa na watu. Huu ndio mfumo pekee wa wahi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo haifai mtu kuacha manhaji hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, wale wanaokhalifu manhaji hii ya watu wema waliopita, moja kwa moja wamejitoa katika usalaf hata wakijiita. Kuna watu wanajiita kwamba wao ni salafiyin, lakini hawamo katika usalafu, wamejitoa wenyewe kwa kutofuata manhaji hii. Fahum kharijuna anis salafia, wamejitoa katika usalafu, wao wanadhania kwamba wamo katika usalafu, lakini kutokana na mfumo wao wanaofuata, menendo yao wanaokwenda, wao wamejitoa wenyewe katika usalafu hata wakijiita. لأن العبرة بالحقائق، يقول العلماء: لأن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ما زينغاتيو نيكو أوحكيكا نوهاليسيا نمانا سيكو ما تمشيتو متو أكسيما تقول ميني سلفي ميني سلفي، لكن يكون بسيه في تدوفياكي في نونيشا قبا سي سلفي سي سلفي. كيو هو هايتو سلفي حتى أكداي قبا ييني سلفي. والدعاوي إذا لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. مدعي وسيبو يوكيا وشهيدي بس وني مدعي هايو ني ودعي تو كوامبا وناناني لكن سيو ويو هاو نوجيتا نسالفيين أبابو سيو مسالف ووحكيكا هاو ني مدعي تو هاوانا وشهيدي ووت. كنا محزبي wapo mahizbi wengi tu wanaodai kwamba wao ni salafiyin. Ndio utawapata katika miaka hii ya karibuni, miaka hii miwili kuanzia hii mwaka 2020 na kuja mpaka 2022 wanajiita kwamba ni salafiyin, wala sio, na hawajitaji kwamba salafiyin. Mahizbi hawa wao wanasema sisi tunafuata Qur'an na Sunna kwa ufahamu wa watu wema waliopita, wanadai hivyo, madai mahizbi wao wanajulikana, Ansaru Sunna ni mahizbi. Sasa hivi miaka hii ya karibuni, miaka miwili iliyopita, wao nao wanasema sisi tufuata Qur'an na Sunna kwa ufahamu wa watu wema waliopita. Ni warongo, sio kweli, sababu wao ni mahizbi moja kwa moja. Mwenendo wao na mfumo wao ni mfumo wa kiikhwani kisururi. Usalafi uko wapi hapa? Salafi gani mwenye uwanachama? Salafi gani mwenye uadui na manhaji salaf? Vipi wewe mtu salafi utakuwa na unaufanyia uadui wale maduati wa da'wa salafia, unawafanyia uadui? Vipi utakuwa salafi wewe? Kwa hiyo ni madai yao, ni ile sami'tu an-nasa yaqulun wa nahnu naqul, wamesikia watu wakisema kufuata Qur'ani na Sunna kwa ufahamu watu wema waliopita ndio sawa, na wao sasa wasema hivyo wala hawamo. Kwa hiyo kuna watu wanadai kwamba ni salafiyin, lakini ni hizbiyun, wanajulikana. Kwa hiyo usalafia wa haki ni ule ambao unasifika kwa adil na wasatia, uadilifu, na ukajiepusha ukakaa mbali na ghulu, kupetuka mpaka, ukajiepusha na uhizbia, ukajiepusha na bid'a. Huu ndio usalafi wa haq. Lakini mtu ni hizbi unajulikana, ni adui. Mtu unafanya mambo ya kihizbia halafu wewe unajiita mimi nafuata Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa watu wema waliopita, na huku wewe ni hizbi. Sasa unamdanganya nani? Mdiru amdanganya nani? Mdiru labda wadanganya wao watangazaji wako, lakini huwezi kuwadanganya vijana waliosoma usalafia, huwezi. Ndugu zangu Waislamu, ni katika ada ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ni katika hikma zake kuwa watu wa haki wana maadui. Hii ni katika sunnatullahi fi khalqi, kwamba watu wa haki wana maadui, maadui ambao ni katika watu wa batil. Hii ni sunnatullahi fi khalqi, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala yaqul وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. Ni hivyo hivyo tumemfanya kila mtume ana maadui katika watu waofu. Wakafa birabbika hadiya wa nasira, anatosha mola wako kuwa ni mwenye ni mwongozi na ni mwenye kuwanusuru. Katika sura na mifano ya uadui wa watu wa batil kwa watu wa haki ni kuwaita majina mabaya. Hii ni moja katika uadui wa watu wa batil kwa watu wa haki salafiyin, kuwabeza kwa majina mabaya tofauti tofauti. Hii ni moja katika uadui wao, na hili jambo ndugu zangu Waislamu, jambo la kuwaita watu wa haki ahlusunna waljamaa salafiyin kwa majina tofauti tofauti, hizi ni mbinu walizokuwa nazo Makuraish, pia ni mbinu walizokuwa nazo makafiri wa mwanzo, makafiri waliopelekewa mitume wao tangu mitume waliopita. Makafiri hawa walikuwa na mbinu hizo za kuwatukana wale mitume wao, mtume huyu mrongo, mtume huyu mchawi, mtume huyu mwenda wazimu. Mbinu hizi walizitumia makafiri katika kuwafanyia tamfir watu, wawachukie mitume wasiwafuate, watu wachukie mitume wasiwafuate. Makuraish nao wakafuata mbinu hizo, wakawa wanamtukana mtume sala sallam na kumbeza na kumuita majina mabaya mabaya, mchawi, mwenda wazimu, muongo mtume. Ili nini? Watu wamchukie na wasimfuate. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya za kumfanyia taslia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, za kumliwaza. فقال الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى كم لوازا mtume wake alipomwambia hivyo hivyo ndivyo walivyokuwa mitume waliopita kadhalik ma ataladhina min qablikum min rasulin illa qalu sahirun aw majnun kadhalik ma ataladhina min qablikum min rasulin illa qalu sahirun aw majnun kama hivyo hivyo hivyo hakukuwajieni mtume yoyote katika mitume waliopita isipokuwa wanamwambia ni mchawi au ni mwenda wazimu. Watu wa nyuma hao walikuwa wakitumia mbinu hizo za kuwafanya watu wawachukie mitume wao wasiwafuate. Makureishi wakafuata mbinu hizo hizo. Sasa hivi watu wa batil, maadui wa da'wa salafia, nao pia wanatumia njia hiyo hiyo ya kuwatukana maduati wa kisalafi na kuwaita majina mabaya mabaya. Fungua katika mitandao utaona Abu Hashim rongo, Abu al-Fadhil hizbi, sijui nani mwongo. Mitandao nifungueni, mtaona mambo hayo. Ile ile mbinu za makafiri walio mwanzo ndio wanaotumia maadui wa da'wa hii sasa hivi, na haya majina, haya majina wanaoita wanaoipa da'wa salafia ni katika mbinu hizo hizo za makafiri wa mwanzo kuibeza da'wa hii na ili watu wachukie wasiifuate. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wa idtasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum shay'a inna Allah bima ya'maluna muhit, mkisubiri na mkimcha Allah vitimbi vyao havitakudhuruni kabisa, Allah anayajua yote mnayoyafanya. Ndugu zangu wa Islam, muhadhara huu nimeuita bara'atu da'wati salafiyya min al-alqabi tamfiriyya, kuepukana da'wa salafia na majina haya yanayochukiza watu wanaoyabeza da'wa salafia. Bara'atu da'wati salafiyya min al-alqab wal asma'i tamfiriyya. Ndugu zangu wa Islam, watu wa batil katika kupiga vita watu wa haq na kuipiga vita da'wa salafia wametumia majina mabaya mabaya mbali mbali, na wamezoea watu wa ahwa, watu wa bid'a, kuanzia zamani na sasa kuwatoa watu na kuwafukuza na kuwaweka mbali na watu wa haq, watu wa haki ambao wanafuata njia iliyonyooka, njia ya wale waliotangulia. Watu wa bid'a wanazoea kufanya hivyo ili watu wasifuate haki na wasifuate njia hii ya haki, njia ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyosema, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. مادوي watu wa batil, watu wa bid'a wanafanya juu chini kuwaondoa watu na kuwazuia watu na njia hii iliyonyoka, wanawazuia watu kushikamana na manhaji hii salim na aqida hii sahiha, aqida ya ahli sunnati wal jamaa, kwa kuwatia na kuwaita majina mabaya mabaya mbali mbali. Katika zama zilizopita watu wa bid'a wale, watu wa ta'wil na watu wa ta'til, walikusudia kuwazuia watu na haq, wakakusudia kuwazuia watu na itikadi sahihi, itikadi waliokuwa nayo watu wema waliopita, wakawazushia majina mabaya ahlu sunnati wal jamaa. Walidhalik alimamu Ahmad rahimahullah yaqul, waqad ahdatha ahlu al-ahwa'i wal bid'i wal khilaf asma'an shani'atan qabiha yusammuna biha ahla sunnah يريدون بذلك الطعن عليهم والإزراء بهم عند السفهاء والجهال. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الشيباني أنا سيما واتوا بدعة نواتوا خلاف ومزوشا مدينة مبايا وكوايتا كمجينة هايو أهل السنة والجماعة ونكسودية كوكشفوا أهل السنة والجماعة ونكسودية كوذراو أهل السنة والجماعة عند السفهاء والجهال كوذراو كوكمبابو نواجينغا wanakusudia hivyo kuwadharau alusunna na kuwakashifu, lakini wajinga ndio walowapata, sio watu waliosoma. Watu waliosoma hawawezi wakawapata, watawapata watu wajinga, watu wapumbavu ndio watakaowasikiliza hao watu wa bid'a. Maneno ya Imam Ahmad rahimahullah. Ndugu zangu Waislamu, kila kikundi kilichopotea au kila kikundi kilichopinda kinawabeza ahlusunna waljamaa kwa majina mengi. Wengine wanawafikiana katika jina moja, vikundi hivyo vya watu wa bid'a, mpaka imekuwa sasa hivi ni katika alama kubwa za watu wa bid'a kuwabeza ahlusunna waljamaa kwa majina hayo mabaya. Imekuwa ni alama kubwa sasa hivi. Ukimuona mtu anawabeza ahlusunna kwa jina baya, moja kwa moja huyo ni mtu wa bid'a, sababu ni katika alama ya ukubwa kwa sasa hivi kuwaita ahlusunna waljamaa salafiyin majina hayo mabaya. Idhan adhharu ma yumayizuhum huwa alwaqi'atu fi ahli sunna bisabbi wasukhriya. Alama kubwa inawapambanua ahlul bid'a wal ahwa ni kuwakashifu ahlusunna na kuwatukana na kuwadharau na kuwabeza kwa majina mabaya. Hii ndio alama kubwa sasa hivi ya watu hawa wa bid'a, watu wa batil. Idha a'yatuhumul hujja laja'u ila wasmi ahli alhaq wa du'atihi biaqbahil alqab. Hoja zikiwashinda wanategemea hivyo kwenda kuwaita na kuwabeza kwa majina mabaya watu wa haq. Rahimallahu الإمام أبا حاتم الرازي رحمه الله حينما قال: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. علامة ذات وبدعة نكوكشف وتو حديث. وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية. علامة ونافك نكويت أهل السنة حشوية وتوسيون خيري. يريدون إبطال الآثار ونقصدية كبتلش حديثي كما جناهاي. وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. علامة جهمية نكويت أهل السنة مشبهة كما ونمفننش الله نفيهم بذيك ili kuthibitisha sifa za Allah alizozithibitisha katika Qur'an na Mtume صلى الله عليه وسلم akazithibitisha katika hadith sahiha. Wao wanasema ile ni kumfananisha Allah na kiumbe, na Allah mwenyewe anasema laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, hakikuwa mfano wake kitu chochote, na yeye ni mwenye kusikia, ni mwenye kuona. Allah anathibitisha hivyo. Kwa hiyo al-sunna wanathibitisha kila sifa ambayo Allah ameithibitisha katika Qur'an na Mtume صلى الله عليه وسلم katika hadithi zake, lakini bila ta'wilin wala takyifin wala tashbihin wala tamthil. Ahlu sunna wanathibitisha bila kuzibadilisha sifa zake wala kuzifanyia namna wala kuzifanyia tashbihi na kuwafananisha na viumbe vyake. Sifa ya istiwa, الرحمن على العرش استوى. الله سبحانه وتعالى katika سورة طه anasema الرحمن على العرش استوى. الله ملingana sawa juu ya arshi. Sifatu listiwa, ahlu sunna wanaithibitisha sifa hii, istiwa an yaliqu bi jalalihi wa azamatihi, ni istiwa inaofanana na utukufu wake. Na aya ziko nyingi zinazothibitisha maana hii katika suratul a'raf ipo, katika suratul Ra'd ipo aya inothibitisha hivyo, katika suratul Furqan ipo, katika suratul Sajda, katika suratul Hadid. Haya ni nyingi zinazothibitisha kwamba Allah amestawi, amelingana sawa juu ya arshi yake, istiwaan yaliqu bijalalihi wa azamatihi. Sasa wa Jahmiya wasema ahlu sunna ni mushabbiha. Anaendelea rahimahullah, qala wa alamatul qadariyya tasmiyatuhum ahla al-athari mujbira. Al-qadariyya wa linufatu al-qadar wa nukanusha qadar, wao wanaoita ahlu sunna ni mujbira, ni kwamba wanashika nguvu watu, wao akida yao wanakataa qadar. Al-qadariyya wanakataa qadar, wasema mtu anashikwa nguvu. Anashikwa nguvu na nani? Anayekwenda kuswali ashikwa nguvu, anayekwenda baa kulewa ashikwa nguvu. Nani anayemshika nguvu? Hawasemi nani. Hawa nufatul qadar. Wa alamatul murji'a tasmiyatuhum ahla sunna mukhalifa. Murji'a wanaita ahlu sunna kwamba ni mukhalifa. Wa alamatul rafidha tasmiyatuhum ahla sunna nasiba. Rawafidha au mashia wanawaita ahlu sunna kwamba ni nasiba. Haya ni majina ya hawa ahlul bid'a wanaowabeza ahlu sunnati wal jamaa kwa majina haya mabaya mabaya ambayo hayana msingi wowote. Majina hayo, majina haya sababu yake ni chuki na uadui kwa ahlu sunnati wal jamaa. Hakuna sababu nyingine, ni chuki na uadui na kujaribu kuzuia watu wasiwafuate ahlu sunna wal jamaa na manhaji hii ya haki, manhaji hii mubaraka, manhaji hii maasuma. يقول الحافظ المحدث أحمد بن سنان القطان رحمه الله تعالى يقول ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. حكونا دنياني مزوشي اسبقوا أنا وتكيا وتو حديث. ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. حكونا دنياني مزوشي يوت اسبقوا أنا وتكيا وتو حديث. Asufia, wasufia yusamuna ahla sunna alwahabia. Masufi wanaoita ahlu sunna wahabia. Walhizbiyuna sururiyun yusamuna ahla sunna jamia, wa yusamuna ahla sunna assalafia aljadida. Mahizbi mahizbi nao wanaungana na watu wa bid'a wengine, wanaungana na wengine watu wa bid'a, wanawaita ahlu sunnati wal jamaa salafiyin, wanawaita aljamia pia, wanawaita as-salafiyya aljadida. Hawa kina Mdiru kina Salim Barahiani wanafuata nao, wanaungana na watu wa bid'a wengine kuwabeza ahlu sunna as-salafiyin kwa majina haya, majina ambayo hayana asili yoyote, hayana msingi wowote. الشيخ محمد صالح العثيمين أعلى الله درجته في عليين يقول من حكمة الله تعالى أن جعل لكل نبي عدوا من المجرمين. لكتك حكمة الله سبحانه وتعالى كم جالية كلم توم أنا دوي كتك وتوف يسدون عن الحق ما دويها ونزوي حق بما استطاعوا وكياسي ونتوهزا من قول أو فعل ونزوي واتنا حق ومنين أو فتين بأنواع المكائد والشبهات والدعاوى الباطلة ونزوي واتنا حق وسمبولي نينجي توزا فتيمبي نشبها نمدي بطيل ليتبين بذلك الحق ويتضح ويعلو على الباطل إلي حقي بينك na iwe wazi na iwe juu kuliko batil. Maneno ya Sheikh al-Islam Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Qala Allah ta'ala wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan min al-mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Anamalizia Sheikh Uthaymeen rahimahullah, ni hivyo hivyo tumemjalia kila mtume ana maadui wake katika watu waovu. Wakafa birabbika hadiya wa nasira, anatosha mola wako kuwa ni mwenye kuongoza watu na mwenye kuwanusuru watu. Lakabu hii alwahabia,